układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 22 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Jędrkowiak. Prokuratura domaga się aresztu dla ojca zamordowanego 14-latka. Zdaniem śledczych to on zabił chłopca. Aptekarze sprzedali w sierpniu 10 razy więcej testów na COVID niż w tym samym czasie rok temu. Sanepid wydał zalecenia. Cristiano Ronaldo założył kanał na YouTube. I have a big surprise for you. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu dla mężczyzny, któremu zarzuca zabójstwo 14-letniego syna. Decyzję w tej sprawie sąd podejmie jutro. Ciało chłopca zostało znalezione w pensjonacie niedaleko Białego Dunajca. Mężczyzna nie odniósł się do stawianego mu zarzutu. Na jutro śledczy zaplanowali sekcję zwłok 14-latka. Będzie list gończy za byłym prezesem agencji rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Jest jedną z kolejnych dwóch osób, którym prokurator postawił zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Drugą osobą jest Paweł Esz. Sąd na wniosek prokuratora postanowił o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Michała K., co pozwoli na wszczęcie poszukiwań mężczyzny listem gończym. Do analogicznego wniosku dotyczącego Pawła Esz sąd się nie przychylił. Prokuratura zapowiada zażalenie. Jak informuje prokuratura, miejsce pobytu podejrzanych w Polsce nie jest znane, więc nie można ich zatrzymać czy przesłuchać. Wnioski o areszt były uzasadnione obawą utrudnienia postępowania, a także obawą ucieczki i ukrywania się. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Są to kolejni podejrzani w tej sprawie. W ubiegłym miesiącu pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w Biurze Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zajmowała się m.in. zakupami sprzętu medycznego w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. A skoro o koronawirusie mowa, główny inspektor sanitarny wydał zalecenia i rekomendacje w związku z rosnącą liczbą zachorowań. Chodzi o używanie maseczek, zachowanie dystansu i stosowanie środków dezynfekujących. Dokładna liczba zakażonych koronawirusem nie jest znana, bo wielu chorych testuje się na własną rękę. Wiadomo jednak, że między 1 a 18 sierpnia aptekarze sprzedali 10 razy więcej testów na COVID niż w tym samym czasie rok temu. Na początku tego miesiąca sierpnia to było około 10 tysięcy w dniu roboczym sprzedaży tych testów, a w ostatnich dniach nawet jest już dzień, w którym ilość dzienna sprzedaży tych testów przekroczyła 22 tysiące sztuk. Eksperci prognozują, że szczyt fali zakażeń koronawirusem nadejdzie w pierwszej połowie października. Szef unijnej dyplomacji domaga się zniesienia zakazu użycia przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu. Chodzi o umożliwienie władzom w Kijowie atakowanie celów na terenie Rosji, by zapobiegać bombardowaniom. Josep Borrell przywołał ofensywę ukraińską w obwodzie Kurskim, która doprowadziła do ograniczenia rosyjskich ostrzałów. Zniesienie ograniczeń wzmocni Ukrainę w jej samoobronie, uniemożliwi Rosji przeprowadzanie ataków na miasto oraz bombardowanie infrastruktury, argumentuje szef unijnej dyplomacji i dodaje, to uratuje życie Ukraińcom, a sama Ukraina uniknie dalszych zniszczeń. O zniesienie ograniczeń apelowała również przed miesiącem w Brukseli Polska. Obrona własna jest w pełni legalna w świetle prawa międzynarodowego, argumentował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Temat powróci w przyszłym tygodniu. W Brukseli odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Mazurach, w okolicach Pisza, znaleziono najprawdopodobniej fragment balonu meteorologicznego. To kolejny taki przypadek. Wczoraj, co już potwierdzono, balon meteorologiczny właśnie znaleziono pod Olsztynem. Powiadomił nas zaniepokojony znalazca obiektu, mówi Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na miejsce znalezienia przedmiotu pojechali policjanci i faktycznie we wskazanym miejscu znaleźli przedmiot, który najprawdopodobniej jest elementem balonu meteorologicznego. Policjanci zabezpieczyli miejsce znaleziska tego przedmiotu oraz sam przedmiot. Policjanci będą teraz wyjaśniać, co to za przedmiot i skąd się wziął. Święci triumfy nie tylko na piłkarskim boisku, lecz także w internecie. Cristiano Ronaldo założył swój kanał w serwisie YouTube. Już teraz śledzi go prawie 20 milionów osób i ta liczba rośnie. I have a big surprise for you. Kanał portugalskiego gwiazdora grającego obecnie w saudyjskim Al-Nasr nosi nazwę You Are Cristiano. Z Sam piłkarz mówi, że to dla niego nowa podróż. Na kanale znajdziemy m.in. treści sportowe. Cristiano mówi na przykład o odpowiedzialności. Jestem odpowiedzialny, odkąd w wieku 11 lat wyprowadziłem się z domu. Ale są też nagrania ukazujące prywatne życie piłkarza. Cristiano Ronaldo nazwał swą partnerkę Georgina Rodriguez żoną, czym już wywołał medialną burzę na temat swego stanu cywilnego. Mimo rozpoczęcia kariery youtubera, 39-letni Portugalczyk wciąż nieźle radzi sobie na boisku. W dwóch meczach Superpucharu Arabii Saudyjskiej strzelił 2 gole i zanotował asystę. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No już kanał Cristiano Ronaldo ma ponad 23,5 miliona subskrybentów od wczoraj. A jeśli chodzi o pogodę, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju umiarkowane i duże, a temperatura od 11 do 16 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich około 9, a cieplej miejscami nad morzem do 18 stopni. Jutro zachmurzenie małe i od 24 do 27 stopni. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki prosto z Festiwalu Literacki Sopot porozmawiamy o Kaszubach. Czy faktycznie znikają? Kim są ich mieszkańcy? Jak patrzą na Polskę i jak ich zdaniem Polska patrzyła na nich niegdyś i patrzy dziś? Gośćmi audycji będą Stasia Budzisz, autorka książki Welewetka, jak znikają Kaszuby, i Mariusz Czepczyński, geograf społeczny. Zapraszam, Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze wybrane soki i nektary Tymbark 1 litr od 3,99 za sztukę. Oferta ważna do 25 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,57. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 19:00. Ekipa popołudniowa dziękuję, kłania się. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Nie wymieniam Elżbiety Malinowskiej, bo Elżbieta zostaje do północy. I my tutaj sobie już wymienialiśmy luźne uwagi z kolegą, który dołączył do mnie w studiu. Michał Kowarski, dzień dobry, kłaniam się. Tak, zaskoczyłam cię. Troszeczkę tak. Ale nie będziemy mówić, o czym mówiliśmy. Nie będziemy. Myślę, że to nie warto. Zwłaszcza, że ty masz dużo więcej ciekawszych tematów w audycji na pewno. Przez następną godzinę muzycznych. Myślę, że tak, zdecydowanie. Zaczniemy od kolorów. Dzisiaj Katarzyno w czerni głównie. Tak. Ale zaczniemy od różu i magenty. promocja. Ponieważ magenta to kolor trójki i całkiem nieźle komponuje się z flamingami. Co prawda to inny odcień, ale to ciągle jest pochodna różu. Dobrze się składa, bo na początek sięgamy po flaminga imieniem Pierre z Nowej Zelandii. Wraz z Pierrem kłania się Elżbieta Malinowska i Michał Kowarski i do 20 z Państwa. Rodem z lat 80., ale w nowym, świeżym wydaniu. Tanecznie na dobry początek Supro i Flamingo Pier. Panowie teraz co prawda grają światową trasę, więc mają raczej inne priorytety niż płyta. Ten konkretny singiel pochodzi z 9 sierpnia, ale może coś czai się za rogiem. Oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i Państwa na bieżąco informować. Tymczasem z Nowej Zelandii udamy się na Wyspy Brytyjskie. Travel, caught up on the bodies of cool if I unravel. Haven't had the time to expend the glamour center. I keep it safe and far away from view. So probably say it is a problem. I pause upon the point because I think I've forgotten. Promise I'll be quick to the punch. I never bottle up the way I feel. I'm born again. I'm better because of everything that I've been through. Your life is in a moment. Summer.

która trwa już niemal 10 lat dla Nicka Cave'a. Nick Cave and the Bad Seeds za 8 dni wydają swój 18. studyjny album Wild God i kluczem do tej płyty jest to, jak Nick Cave zwykł pracować i jak pracuje teraz, bo potrafił zamykać się w swoim twórczym biurze na 10 godzin w dzień i tym samym odsuwał się od rodziny. Ale zlikwidował to biuro po śmierci swojego syna Jethro w 2022 roku i w wywiadzie dla New York Times łapał się za głowę, jak mógł napisać O Children tak bardzo cuniat do swoich dzieci przez ten cały czas. My dear, my darling one, the cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Frank and poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. Have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. White as a ghost, he's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Children, lift up your voice. słuchanie tego utworu w tym kontekście, że od momentu, kiedy Nick Cave napisał ten utwór, stracił dwóch synów, to jest coś naprawdę niesamowitego emocjonalnie. Sprzed lat O Children w oczekiwaniu na nową płytę Nicka Cave'a and the Bad Seeds, Wild God. Jednakże jest możliwość posłuchania tej płyty wcześniej. 29 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie możliwość posłuchania Wild God przedpremierowo. Jeśli ktoś z Państwa chce z nami posłuchać tej płyty, wystarczy napisać rotacja@polskieradio.pl i wyrazić taką wolę i ochotę, by właśnie 29 wspólnie z nami tego nowego Cave'a posłuchać. A no i jeszcze film dokumentalny obejrzeć. Bo jak w przypadku chociażby Skeleton Tree został nagrany film, który przedstawia, jak ta płyta była tworzona, także myślę, że będzie to całkiem ciekawe doświadczenie. Zapraszamy gorąco 29 sierpnia, odsłuch najnowszej płyty Nicka Cave'a przedpremierowo. To teraz przejdźmy dalej i zobaczmy, co już zostało wydane. I nowa płyta Firmer Hand Himisha Hawka jest naprawdę, naprawdę dobra. Oto dowód. A billion dollars in your eyes, beside a hospital bed. Hot wars of the Middle Ages replaying in my head. You wore your Colonel Tom Parker signet ring with the unmistakable air of get up there and sing. I watched you in time itself share a fat cigar. The peer reviews were purring with their paws on my jugular. You get used to fighting talk, doing what you love. Turns out the soft boy gets hard and push turns to shove. I think you prefer a firmer hand with big cat tattoos and a wedding band. You could laugh at his jokes, you could bury your nose in his shoes. This is a bad time, don't push me with your safe pair of hands. Don't shush me with that playground jazz. I'll find me a man, I'll find me a man who stands. You with all the modesty of big tech in boom. I tire of you honestly when you swan around a room. How I used to like to watch you fixing me a drink till manhandling the crystalware became your kink. You told everyone of my miserablest movies. You bore my friends from out of town with the virtues of shoegaze. You've all the upright strength of an infant's neck. And yet, and yet, and yet, and yet, will you record the sound I make when I die? What the devil will it take for you to look me in the eye? Am I your number one, or just some other guy? If I asked you for real, would you wise up and die? Don't push me with your safe pair of hands. Don't shush me with that playground jazz. I'll find me a man, I'll find me a man who understands how I like to play with my friends. I think you prefer a firmer hand with big cat tattoos. You could laugh at his jokes, you could bury your nose in his shoes. You'd like that, wouldn't you? Don't push me with your safe pair of hands. Don't shush me with that playground jazz. I'll find me a man, I'll find me a man who understands how I like to sit on my hands. Ta płyta potrafi zabrać w miejsce, w którym człowiek czuje się bardziej przebojowo niż zwykle. Himish Hawk z płyty A Firmer Hand. Bardzo polecam. Jest to mocny zawodnik w zestawieniu z poprzedniego tygodnia. Podobnie jak Starflyer 59, który w tamtym tygodniu wydał płytę Last for Gold. Dobrze się składa, bo ta płyta jest złotem. Jest złotem, choć przybrudzonym. Chasing and digging for a bone. 909 i Starflyer 59 z albumu Last for Gold, który został wydany 16 sierpnia. Bardzo owocny był ten piątek, podobnie jak Im Shock, który wcześniej wybrzmiał nam na trójkowej antenie, również został wydany 16 sierpnia, ale oba te albumy są okupione dość konkretnym mrokiem. Także myślę, że teraz możemy sięgnąć po kolejne wydawnictwo, które zostało wydane 16 sierpnia właśnie. Jest to nasza płyta tygodnia. Rosie Lowe, Lower Other. Warto sprawdzić. Wyczyściliśmy paletę nieco. Rosie Lowe, Lower Other. Nasza płyta tygodnia. Bardzo serdecznie polecam Państwu sprawdzić. I myślę, że po tym delikatnym przejściu możemy teraz przejść w delikatną strefę szaleństwa. Rapowego szaleństwa. Today is an amazing day. And there could be a lot of reasons why today is an amazing day, but just for one reason in particular. And not for the one that people think. Do you know why today is an amazing day? Cinema. Millions of men's marching, molded to massacre melanin. Same hands that show you for starving, choke you dark in the blue for taking a bite. How vile are you to raise your guard to hard all rights? Moving weight out the trap to make it out of the trap, or choose the academics as an everyday struggle, but pushing more buttons. If it's time to take a knee, give one now stab their brain with their nose bone. Then saw you build a country, then told you go home. We're sick and tired of sick and tired, so we made sicker raps. I scream RIP for soldiers till they bring all my niggas back. Today is an amazing day. Cinema. Had to maintain shit. Had to bear pain quick. Read the happy sick. Dilly dally, get with sorrow. Try the whole grunt. My mama told me not to trip. Had the sharpest sword with the fire prepping as I skip. Took the many scale like I'm in the kitchen. Dwelling on the next cell. Tell the gist of beauty and crime. Really get to die, try. Lying in the state of bliss. Release the happy piss. I had to go hunt and make the underground flinch. Hold it tight together as I bench press the world. Had to hold it. Had to hold. Had to hold it. Had to hold. Took a lot just runs a kid here. But we maintain, we persevere. A lot of y'all shrink all because of fear. I try to think and I saw it clear. Everything I want is right there, it's near. So I could grab it, I know I gotta have it. Like a fiend with a habit. June and Jay, you know we fantastic. Some of y'all was saying we was average. Now y'all saying that we dropping classics. Smiling all through the madness. Crabs in a barrel wanna hold me down. Got loose from the grip, now look at me now. People in the crowd clapping for me. It was all about love, you can have the glory. More than metaphors and allegories. Each day a new part of the story. Are you here for the chapter? Or all the days after? Are you here for the chapter? Or all the days after? Are you here for the chapter? Or all the days after? Are you here for the chapter? Or all the days after? Yeah. Are you here for the chapter? Or all the days after? Cinema 3. Śmiała teza, ale tak powinno się samplować i tak powinno się rapować. June Cinema, czyli połączenie siły Juna i Jaya Cinema. I myślę, że ta konkretna płyta może namieszać wśród fanów hip-hopu niezależnego, dziwnego, powodującego delikatne skonfundowanie, bo jednak oszczędność w środkach pod względem sampli, ale też to, jak panowie rapują. Oni nie interesują się, gdzie jest jeden, tylko po prostu płyną razem z tymi samplami i dzięki temu ta płyta zyskuje nowego, takiego intrygującego, ale też właśnie konfundującego charakteru. No cóż, teraz pozostaniemy w rapie, choć będzie troszkę inaczej. Ale zaraz, zaraz. Miał być rap, a to brzmi jak balet. Już tłumaczę. To będzie całkiem intrygujące i troszeczkę też takie niezrozumiałe w kontekście całego rynku muzycznego. Otóż, kompozytorem tego dzieła jest Robert Dix, znany jako RZA. Tak, ten RZA z Wu-Tang Clan. Postanowił nagrać płytę baletową. I właśnie tym konkretnym singlem promuje tąże płytę. Kto to widział, kto to słyszał, żeby raper komponował muzykę klasyczną? Ale można? Można. ABLA Through Mud, RZA i Colorado Symphony Orchestra pod batutą Christophera Dragona. Jestem szalenie ciekaw, jak ta płyta będzie brzmieć i to wydawnictwo ukazuje się 30 sierpnia. No i mamy mniej niż 17 minut do godziny 20, więc tej rotacji nie zostało nam dużo. A jeszcze nie było nic po polsku. Naprawmy ten błąd. Wiesz, że

którego zdaniem mamy, któż by mógł zgadnąć, 12 zmysłów. Igor chyba wziął to sobie do serca, ponieważ jego nowa płyta będzie prawdopodobnie nosiła tytuł 12 i ukaże się z początkiem przyszłego roku, a potem Nosowska i Król, czyli po prostu Kasia i Błażej. I tak będzie się nazywać ich wspólna płyta, która już 20 września się ukaże. Ale do tego 20 września jeszcze mamy trochę czasu. Co nas czeka jutro? Między innymi nowa płyta Spirit of the Beehive. Ciekawe, lekko niepokojące. Człowiek czeka, co dalej się wydarzy. Spirit of the Beehive, You Have to Lose Something. Ta płyta wychodzi jutro. Czekam na nią, acz już możemy spokojnie wyjść z założenia, że Fontaine's DC i ich nowy album Romance będzie tym, który będzie naszą płytą tygodnia. W następnym tygodniu. Prawdopodobnie. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wychodzę właśnie z takiego założenia. No cóż, drodzy Państwo, kończy się nasza dzisiejsza rotacja. Elżbieta Malinowska ze starami zostaje. Ja się żegnam. Michał Kowarski, kłaniam się i życzę miłego dalszego odbioru. Fontaine's DC na dobrą końcówkę tej naszej wspólnej godziny.